الذين يقول الذين يقولون الذين يقولون ربنا ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله ورحمة واسعة باب الحيض قلنا بما خمنتنا إننا لما خمنتنا مما أجون طهارة الحدث أك طهارة الخبث ginnaw bi nga xamantene al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indina li nga xamantene mom mo aji won ci njab indi li nga xamantene mom mo aji won ci xoc te askanonte gi nga xamantene mom lañu askanonte won mom ak li nga xamantene mom moy buntu bi jitu bi te mom moy buntu bu mom moy kitabu tahara manam introduction bo mbeustel bi nga xamne mom la ci def ak tamit li nga xamantene mom la indi won ci babul istitabati wa dukhulil khala manam dug manam li nga xamne mom mo aju ci dug won ak teggini nga xamantene ñom ño ci aju won ak li nga xamantene mom mo aju won ci sot mu dal indi tamit li nga xamne mo aju won ci mashata ar ci khufi mu indi babul masal al khufayn ak babul fil mazi wa ghayri lepp lo xamantene dafa aju ci mazi ak leneen lo xamantene mom ak mazi ñom ño yor ño bokk até mo xam ci labuk tet la wala bok ci labuk sobew niki nonu ginnaw bi mu daldi nga xamantene fofu nak mu daldi jexal ci lab bi nga xamne moy lab gu ndaw gi manam mom moy lab gu ndaw gogu nak manam moy li nga xamne mo aju ci walu njapp ak lepp lo xamantene nit ki dana ko soxla gir njappam meuna wer niki nonu mu meuna julli julle meuna wer waye nak mu daldi ñew indi benen juromelu buntu bi muy babul janaba mu aju won ci lepp lo xamantene manam dafa aju ci walu janaba manam lepp lo xamantene aju na ci walu sangayul farata itam manam babul janaba babul ghusl wal janaba manam babu buntu wala babul ghuslil janaba ba buntu bo xamantene ci sangayul janaba la aju won ak mbollem li nga xamantene ñom ñoo ci aju won ci ay masala ak ay até mo xam ponk yi la mo xam li nga xamne mom moy farata yi la wala bok sunne sangayul farata wala bok li nga xamantene mom mokoy waral ak mom mokoy mom lay mom manam mokoy yak ak li nga xamantene tamit nit ki su amé janaba du ko meuna def yoy yep gisoon nañ ko ci buntu bobu walillahi alhamdu wal minna legi nak mu dal indi buntu bi nga xamantene mom mo aju jon ci walu tim toftale ko ni nga xamantene nonu lako alquran toftale legi nak mu dadi ñew ci manam genen walu go xamantene batay ci walu lab la aju waye nak lolu dafa aju ci ñen ci doomu adamay te ñom ñoy ci geñni kenen ku dul jigen ajuul ci ñom mu dadi indi babul hayd muy buntuk mbeurek manam kon buntu bi manam buntu mbeurek la nga xamantene insha Allah li nga xamantene mom mo ci aju ci walu lepp lo xamantene ci walu mbeurek la aju manam ak tamit li nga xamne mom lañuy wax an nifas te mom moy geusil ak li nga xamne mom lañuy wax al istihaba te mom moy jorngel manam mom manam règle yo xamantene pour règle prolongée la manam direct jo xamantene dafa yaqku bo xamantene da fay genn ci doomu adama bi manam ci jigen ji di genné ci manam ci pey bi lolou insha Allah ak atté yi nga xamantene ñom ñoo ci aju dinañ ko gis ci suñu buntu bi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daal di ñuy dimbali ba yenké wal ñu wax yi nga xamantene ñoy kaddu yi gëna mëdd bu ko défé ñu daal di mëna léral li nga xamantene mom moy li ci aju mu nekk lo xamantene day deppo ak li nga xamne mom moy ngeerumum niki nonu non lay deppo jangale ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit nonu lay deppo ak li nga xamne mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax ci ñu bëgg ci ñu jëk ñi ak ci ñu mujju ñi imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala neena babul hayd buntu mbeurek mbeurek manam bun manam kon buntu manam li nga xamantene mom la manam mom lay djublu fi comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci buntu yu jitu manam buntu buñ ko waxe ci suñu lak ci lak buñ ko waxe ci lak manam li nga xamantene mom lay tekki moy li nga xamne moy dox digeunte biiru mbir ak bitim lolou mom moy buntu fi nga xamantene fofu lañuy jaare ngir mëna yex ci fenn niki nonu nak li nga xamantene mom lay tekki ci buñ ko djublo ci walu xam xam yi manam moy xéetu benn xéetu xam xam bo xamantene dana tax manam benn buntu buñ ko waxe ci walu xam xam moy xéetu mbir mo xamantene buccu manam day tax ñu mëna xam lenn d'une manière particulière manam lool mom moy masalan tay su fekkentene dañoo wax ni buntu babul hayd buntu mbeur mom moy ni manam li nga xamantene mom la fi def ci ay hadith daf ñuy jangal lu bare manam wala bok daanaka rek def ci teunk lo xamantene soko xame di nga xam li nga xamantene ñom ñoo aju ci walu mbeur ak lepp lo xamantene daf koy wër lool mom motax ñukoy wax sama borom subhanahu wa ta'ala mo wax ne waqtul buyut min abwabiha neegi de len ti jaare te di jaare ci seen buntu yi manam lepp lo xamantene bëgg nga ci dugg dang ko wara xam xam go xamantene dafa wara manam bo fay dugg da nga am dafa am fokoy jaare manam yoon wo ngay jaar ngir mëna yeksi ci mom ngir mën ko pek ngir mën ko xam wala mën ko nat wala mën ko té ning ko wara naté ning ko wara té ning ko wara xamé loolu mom lañuy wax buntu manam kon loolu motax mu wax babul khair buntu mbeureuk mu ne kon buntu bi dina la fi dajalel mbolo ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañu lambo ci atay mbeureuk ak lepp lo xamantene da ko wër manam kon mu daal di wax al khair moy mbeureuk khair mi ngi joge ci haba hada bi nga xamantene mom moy tek as-saylanu manam moy sala manam moy walna manam moy yolna yol manam moy lo xamantene day wad di wal comme ni nga xamne nonu len ñu waxe hadal wadi manam moy xurwi wal yolna manam moy ndox mi wad na ci ma nga xamantene legi nak ndox ma ngay daw ci kaw xurwi di wacc lol mom lañuy wax niki nonu tamit dañuy wax hadatu shajara manam buñ waxe hadat manam yolna ash-shajaratu li nga xamantene mom moy garab gi lolou limi tek mom moy manam li nga xamantene mom moy men gi manam moy sef men bi nga xamantene mom moy nek ci garab gi bu fekkentene dañ ko door masalan wala bok mu am lo xamantene mu am aw xarxar bu ci ne nit bu fekkentene day genn lol manam haba lañuy wax hadatu shajara lañuy wax manam kon garab gi ci bopom manam mo genné li nga xamantene mom moy men gi bu ko defé mu dal di nek dakande ak yu melni ki mom lol manam mom lañuy wax kon baat bi fofu la joggé ci lako arab waye nak amma bu fekkentene dañ ko djublu dañu djublu ci istilah manam ci wax yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala di wax buñuy wax li nga xamne mom moy mbeureuk manam moy deret di nga xamantene day genné ci jigen ji bu fekkentene manam febarul niki nonu mu genné ci roxom gi manam ci roxom gi lay genné roxom nak mom lañuy wax boutitu njuru kay manam mom moy mbuss gi nga xamantene mom moy eumbu doomu adama manam fofu li dal di genné wal deret joju nak di genn ba pare di genn ci anam go xamantene anam guñu xam la niki nonu day genné ci ko xamantene ndawewul lol niki nonu magewul lol lolou mom moy li nga xamantene mom moy mbeur munif na teunké wax joju ci mbollem wax yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala tenke ba tu mbeureuk ci sen mazahibi insha Allah taala dinañu ci ñew ci tuti ki xantal ci kanam wala ci jotay yi nga xamantene ñoom ñoy ñew insha Allah manam al hayd al imam al hafiz abd al ghani rahimahullahu taala na sen buntu bi mu tudde ko babul hayd buntu mbeureuk manam buntu la bo xamantene daf ci leral atay mbeureuk manam mbeureuk nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim wala bok dañ nan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam ci doomu adama yi la joge manam ciosanu bat bi nak manam ciosanu batu mbeureuk manam li nga xamantene mom moy atay nga xamne ñom ñoo aju ci buntu bi yep da fay wër lo di tukke ci aya bi nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax na yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahyid hatta yathurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah manam mun yas'alunaka ning lay lat yow suñu yelente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yani al mahyid ci walu mbeureuk manam ning lay lat ci walu mbeureuk qul waxal ne hu mom mbeureuk adam sobela fa'tazilu kon na ngeen beru an nisaa jigeen ni fa'tazilu an nisaa na ngeen beru jigeen ni fil mahyid ci mahyid manam mahyid bi nga xamantene mom moy bu ñeuk bi lolu mbeureuk bi ci jëmmi bopam lay tekki ndax li nga xamne mo koy tektale moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne huwa mom mbeureuk mom adan sobela kon bu boba ismu masdar mimiya la manam lol la ñu wax masdar mimiya manam bu boba kon manam substantif la bo xamantene manam nonu lañ koy tuddé kon bu boba kon mahyid mom moy al hayd rek manam mom moy mbeureug bi ci jëmmé bopam am ma su fekente mu ne nak kon bu lolou sobe la mu ne way lolou bu xewé fatazilu na ngeen deru an nisaa jigeen yi fil mahyid boba nak day nek ismu makan niki nonu day nek ismu zaman manam ismu makan mahyid moy lan moy kon bu boba moy place mbeureug bi moy place bi nga xamantene fa le mbeureug bi di genné niki nonu budé ismu zaman manam moy jamono ji nga xamantene mom le mbeureug bi di genné kon bu boba fofu na ngeen ci beru jigeen ñi li nga xamné nak mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mom moy ne isna'u kull shay'in illa an-nikah na ngeen def lepp ba ak ba mu dess xana ngeen sey ak ñoom loolu dal lañuy téré ci bu boba ci jamono joju ak ci place bobu loolu mom moy li nga xamantene mom moy insha Allah ta'ala ci atti yoyu tamit dinañu ci ñew ci kanam ci gattal te dinañu ci ñew ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lay wax nan fa kana ya'muruni fa attadhiru fa yubashiruni wa ana ha'id manam fa kana nekkon na ya'muruni dima digal mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa attadhiru bu ko defé ma dadi lambayu fa yubashiruni bu ko defé mom mu dadi jonjo ak man wa ana ha'id fek man ma dadi amé mbeureuk manam fofu insha Allah ta'ala dinañu leral ci walu gogo waye kon dal ñun li nga xamantene mom lañu djublu ci suñu wax ji mom moy batu fatazilu na ngeen beru an nisaa jigeen ñi li nga xamantene mom lay tekki mom moy na ngeen beru fa manam na ngeen bañu suuy ak jigeen ñi ci jamono yi nga xamantene mom moy jamono yi ñi gis mbeureuk ak ci place yi nga xamantene mom lañuy gisee mbeureuk ci jamono jojo muné kon fatazilun nisaa fil mahyid hatta yathurna mbete ñu lab fa idha tatahharna bu fekente na nak lablu nañ manam sangu nañ ca ngaayal farata ci waxu ñi nga xamantene moy ñi gëna wër li gëna wër ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala te lool mom moy waxu jumhurul ulama manam maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanabila yi rahmuhumullahu ñom loolu lañu wax insha Allah loolu tamit li nga xamantene mom mo ci aju buñu yexé ci hadith bobu dinañ ko gëna léral té dinañ ko gëna yaatal insha Allah ta'ala muné kon fa'tazilun nisaa fil mahyid hatta yathurna muné fa idha tatahharna bu fekente na nak légui sangu nañ ca ngaayal farata fa'tuhunna man ngeen leena dikké min haythu amarakumullah ci anam gi nga xamantene mom la leen borom bi subhanahu wa ta'ala joxé ndigal kon loolu manam aya bobu moy ciosan ci batti wal ci walu cangayo manam ci walu mbeureuk ak li nga xamantene ñom ñoy atté ci aju légui nak bu ko defé tamit manam mbeureuk li nga xamantene tamit mom lañuy xam manam moy ay atté yu bare bare ci diiné ji dañ ci aju bok na ci atté yi nga xamantene mom mo ci aju mom moy jigen ji nga xamantene dafa gis mbeureuk manam du julli jamono ji nga xamantene mom lay gis mbeureugam comme ni nga xamantene nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci manam ci suñu hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñeuk insha allah taala ci buntu bi bim nan walakin da'i salata qadra al ayami allati kunti tahidina fiha way na nga bayyi julli manam jamono ji nga xam lu tolok fan yi nga xamantene mom nga dal gis sey mbeureuk summa ihtasili wa salli ginnaw gi nak nga dal di sangu ca ngaayal farata te nga julli manam kon lolou daf koy waral niki nonu tamit mbeureuk day waral nit ki su ca sete jigen ji bu ca sete day sangu ca ngaayal farata niki nonu ndax li nga xamantene mom mo koy deugar mom moy suñu hadith bobu insha allah yoy tamit ay atela yo xamantene dañu ko leral buñu ci yexse niki nonu mbeureuk da fay waral masal da fay waral tamit jigen ji du wor comme ni nga xamantene non la nekke ci hadith muaza moy suñu hadith bu mujju insha allah bi nga xamantene mom mo nekk ci suñu buntu bi nga xamantene muaza radhiyallahu ta'ala anha dafa wax ya aisha radhiyallahu anha ne ko ma balul ha'id taqdi al-sawm wala taqdi as-salah ana lan mom motax ba lu xew ba tax ajis ki amé mbeur taqdi day fay as-sawm koor wala taqdi te du fay as-salata julli faqa manam lolou non après bi nga xamantene mom lay jexale mom lay jexale ci hadith bobu ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la jokolante ak mom wax yi nga xamantene mo doxone sen digeunte mu jexale ko ci ne kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah mune lol de don nañu la dal ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa nu'maru ñu doon ñu digal bi qada'i as-sawmi ci ñuy fay suñuy ko suñuy koor wala nu'martu daanu ñu ñu digal bi qada'i as-salah ci fay julli niki nonu tamit insha allah taala li ci aju dinañ ko gëna leral niki nonu tamit manam mbeureuk da fay waral itam jigen ji da fay waral jigen ji itam manam bu julle julli gi du wër niki nonu bu julle da fay nek ko xamantene da fay def lo xamne dafa haram niki nonu su woré dafa def lo xamantene dafa haram niki nonu tamit su fekenteene dafa sangu cangayal farata wala mu japp go xam manam ba pare yoy yeb mu daadi ci yene li nga xamantene mom mo ci aju ci walu manam mu yene ci jaamu yalla go xamantene masalan daf ci meuna julli wala mu meunte lal alquran ak yu demé nek nonu day am bakkar yoy yep likoy tektale moy suñu hadith bi nga xamne mom moy hadith bu ñëkk bi comme ni nga xamantene non lañ ko jingé won sank ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko sum maqtasili wa salli ginnaw lolu manam sa période mbeureugi bu ñu jallé ngay doga sangu nak te nga julli manam julli gi tamit dañ ko téré won jamono joju niki nonu julli gi do manam jamono joju tamit dootu ko warati niki nonu manam ci wuté yu borom xam xam yu wuté ci walu gogu rahimahumullah niki nonu tamit ki nga xamantene dafa gis mbeureug du dagan manam du ki nga xamantene dafa gis mbeureuk kok tamit du meuna lal alquranul karim niki nonu manam du meuna lal tere bi comme ni nga xamne nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne la yamassul quran illa tahir dul alquran ken du ko lal kudul xana ko xamantene dafa lap manam kon lolu limi tekki moy ki nga xamantene da fay gis mbeureuk kokku du lal kamil alquran du lal tere alquran bi niki nonu tamit ki nga xamantene del yi yep ijma la wuti amu ci bir borom xam xam rahimahumullah niki nonu ki nga xamantene dafa gis mbeureuk bok na ci atté yi nga xamantene ñom ño ci aju mom moy du jang tamit alquran te bok na ci likoy degeural insha allah dinañ ko gis buñu yexé ci hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bim doon wax nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yattakiu fi hijri wa ana ha'id fa yaqra'u alquran yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dadan wiru ci sama nek te fek man dama am mbeureuk muy jang alquran comme li alhafiz ibn daqiq al'id rahimahullah ta'ala wa manam mune hadith bobu day tek tele ci anam gu leer ken ci nga xamantene mom mo amé mbeureug du jang alquran ndax su fekkontene don na jang alquran konanton yaay aisha radiyallahu anha du aajo wo di wax nan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan weeru sama neek man mané ci bir neek bi mu weeru ci di jang alquran ndax su fekkontene mom don na mëna jang alquran konanton limi signaler cas de figure bobu konanton dotul amati njariñ rawati na ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci babul ghusl bi ci babul ghusl janaba manam buntu bi nga xamne ci lañ doon waxe lepp lu aju ci walu sangayal janaba manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la taqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-qur'an wala la yaqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-qur'an jana ki amé janaba manam ki amé mbeureuk ak ki amé janaba du jang dara ci alquran lolou kon yépp day tek télé kon ci anam gu leer ci nek nga xamantene dafa amé mbeureuk du jang alquran ni ci nonu ki nga xamantene dafa amé mbeureuk du tawaf kaaba gi té lolou likoy deugëral moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahihi min ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ando nak ni nga xamné ñom ñoy dafa ando nak ñi nga xamantene ñom di nga ñoo sahaba raydiyallahu ta'ala anhum ñuy dem bi ajiji biñ deme ba ci yoon bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal gis ya aisha raydiyallahu anha jog di joy daal mi aka neexon ma daal bañona at bi ni mu ne ko lan la mu ne ko anafisti ndabaadu daga amé mbeureuk muneko waaw muneko azaka shay'un katabahu Allah in dhalika shay'un katabahu Allah ala banati adam li day mbir la mo xamantene yalla daf ko bind ci doomu dako dogal ci doomu adama yu jigen ni muneko nak muneko irtasili demal nga sangu niko muné thumma isna'i ma tasna'ul ma yasna'u al-hajj ghayra annaka la tatufi bil bayt hatta tatahiri mune defal lepp bam lepp lo xamantene ki acc dana ko def nga demal bo sango ba pare nga def ko ba gero ngay lap ngay doga nak acc ngay doga tawaf kaaba bi manam defal lepp ghayra annaka sauf ko rek yow la tatufi bul tawaf bil bayt ci kaaba gi manam bul dem wër kaaba gi wër gi ngoy wër jurom ñaar yoon yow lolu bu ko def ba kero ngay daldi lap kon lolu da fay tek tele tamit ci anam gu leer ci nek ki nga xamantene dafa amé mbeureuk du tawaf kaaba gi bokku na tamit ci yeneen atté yi nga xamantene ki nga xamantene dafa amé mbeureuk mbir mom daf koy daldi concerne mom moy du dugg ci jaka ndax li nga xamantene mom la alquranul karim wax ne wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu manam bu len dugg ci jaka ji bu fekenteene da ngayena amé janaba mbete xana ngeen sangu farata manam kon bu len fof ko xana ngeen di ci jaar di dem rek té lolu motax borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dan ki nga xamantene dafa amé mbeureuk mom ak ki nga xamantene dafa amé jana dafa amé ki nga xamantene dafa amé mbeureuk mo ki amé janaba ci atté bobu ñoyam ndax mbeureuk day waral sangayal janaba niki nonu ki amé janaba tamit da fay waral ci mom sangayal janaba manam sangayal farata kon ci kaw lolu manam kon bu boba ñom ñoyam atté benen mbir bi nga xamantene tamit ñom ñoo ci yam manam benen mbir bi nga xamantene itam ki amé mbeureuk duko def manam mom moy masalan di sujood tilawa manam muy jang alquran bu yag mu deg ñuy jang alquran bo wara sujood mom du sujood bu boba niki nonu tamit ki nga xamantene du def tamit sujood shukr manam mu am xewal bu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala mu rot sujood xamni yalla borom bi subhanahu wa ta'ala defal nako xewal lolu tamit ki nga xamantene mom mo amé mbeureuk duko def lolu tamit dañ ko koy téré ndax yoy yépp ci manam julli lañu am niki nonu ki nga xamantene dafa amé mbeureuk da fay daldi haram ci jëkkeeram mu daldi tersey ak mom comme ni nga xamantene tamit nonu la no comme ni nga xamantene nonu la léré ci aya bi nga xamantene mom lañu doon wax sank te ñu ne mom moy ciosanal buntu bi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne fata zilun nisaa fil mahyad hatta yathurna na ngeen beru jigeen ñi manam bu leen sey ak ñoom mbete xana ñu da buñu amé mbeureuk ci jamono mbeureuk yi xana mbete ñu daali laap buñu laabe ba sangu ca ngaayal farata bu boba di ngeen mëna sey ak ñoom loolu tamit manam ay atté la yo xamantene dafa aju ci walu mbeureuk niki nonu bokku na ci atté yi nga xamantene dañu aju ci walu mbeur ak itam batay mom moy di ki nga xamantene mom moy jëkkeeram du ko mëna fassé manam bu ko fassé dafa def na lu haram mom lañuy wax talaqul bid'i manam taraq manam fassé bu fekkentene def ko bëgg def jigen ji su fekkentene dafa manam te mu deppok sunna manam mu nek lo xamantene du ci am benn bakkar te dina ko defé ni nga xamantene non la ko diiné mayé bu boba mom moy daf koy bayyi ci jamono jo xamantene amul benn mbeureuk bu boba ci la koy doga mëna ci la koy doga mëna fassé waaw su dul loolu rek da fay def lo xamantene dafa haram comme ni nga xamantene non la nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamne sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dafa dem wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko domam abdullah radiyallahu ta'ala anhu dafa fassé soxnam fekk mu nek ci mbeureuk ana lan moy atem mu dadi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mer dani hey jamal nga wax ko ne ko neul bu ne jeulat soxna fi na gaaw jeulat ko legi bu ko defé mu bayiko hatta tathor mbete xana mu dadi lap summa tahida ginnaw bi tamen mu dadi gisat mbeureugum summa tathora top nak mu dadi gisat manam mu dadi labat bu boba nak mu ne insha Allah talaqaha suko nexe mu dadi koy fasé wa insha Allah suko nexe tamet am sakaha mu dadi koy japp mu ne lolou moy edda bi yalla di wax bim nan fa am sikuhunna li fa taliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda mu ne na ngeen len fasé ci sen edda yi mu ne tan ngeen pek edda yi niki nonu bokku na ci li nga xamantene mom moy att yi nga xamantene ñom ñoo aju ci mbeureuk mom moy li borom bi subhanahu wa ta'ala ne dafa def ne jigen ji nga xamantene mom moy gis mbeureuk mom ñett yoon lay manam lay gis mbeureugum lolou moy nek eddam manam moy dir bi mi xaar bu ko defé fasé bi doga mëna dok bu fekkentene dañ ko fasé lu comme ni nga xamantene nonu la ko waxé ci suratul baqara wal mutallaqatu yatarabbasna li'iddatihinna thalathata quru bi anfusihinna thalathata quru manam wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mune ñi nga xamantene dañu leena fasé ñom dañu warax nit li nga xamantene mom moy ñett yoon ñu gis mbeureuk manam faaw ñu gis mbeureuk ñett yoon boba ci lañu doga manam ci lañ leen di doga ci fasé bi doga mëna doge ci ñom lool moy seen edda ak yeneen ak yu mel manam yoy ay atté la ak yeneen at manam lolou dal moy atté yi nga xamantene ñom niki nonu tamit bokk na ci atté yi nga xamantene dañoo aju ci walu mbeureuk mom moy day waral ñu mëna xam ki ndax majeur na wala dit manam jigen jo xamantene gis na mbeureuk rek dañuy xamne nak legi nak mom mukallaf la ginnaw bi nga xamantene yi yépp nak daf ci aju ci ay atté subhanallah xolal atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci benn mbir mom té mom moy mbeureuk bu boba nak ci lañuy xamé importance bu maglu bi nga xamantene mom mo ci nek ba tax gi ko melni al imam ahmad rahimahullahu ta'ala dadi wax na man mu ne man togna makastu fil hayd makastu fil hayd 9 sinina hatta atqantuha manam togna ci walu mbeureuk kesse diko jang djuroom ñenti at bam ma japp bu baax masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju bu ma maîtriser ko subhanallah xolal leg manam yi nga xamantene manam ay mas ay manam buntu la bo xamantene